السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو إن شاء الله تعالى تماليزا سفاريت ويهم لانغوا تفسير كلمة التوحيد المهم نا أزيت وهم لانغوا وشاكوا حلقة ميلي نهي أتاتو، وهذا يدل على أهمية هذا الباب. تلسوما معنا يا كلمة التوحيد، تكسوما غيلي غيلي أخذنا أربع آيات وحديث واحد، أخذنا أربع آيات نا حديث موجة حديث موجة زوت زيلزيا معنى يا لا إله إلا الله تفسير ياكي نا معنى ياكي نا تكون بلي بلي قنبا لا إله إلا الله ليس مجرد كلمة قال، لا بد من مقتضياتها. لا إله إلا الله إن مامبو لا بد لوجودها. لذلك تكسوما كومبا لو أن رجل قال لا إله إلا الله ناك صدقيش لا إله إلا الله ناك اعترف كوني مويو ككيري معنى ياكي ناك أبودو كلنغانا لا إله إلا الله أكم تكسي عبادة الله بكياكي أكصالي كواجيلي الله أكفونغا كواجيلي الله أكتشينجا كواجيلي الله yote katekeleza, lakini akakosa kukufuru ibada ya mwingine, hiyo tu akakosa, huyu ni kafiru mushriki. Walau salla wa sama wa zakka wa. Kwa hivyo ashartu thubuti zote mizleta, amekosa ashartu aladami albaraa الكفر بالطاغوت مكوس يوصالي يوفونغا يوچينجا kwa ajili ya Allah yosoma Qurani pengine amehifadhi Qurani lakini bado hajakufuru taghut hajakufuru dini zingine anaona zile dini zingine zile mila zingine anaona pia wana wajhi pia mila zao na ni sawa wafanye ma yakfur huyu ni kafirun mushriku billah subhanahu wa ta'ala. Na akifa na itikadi hii hajatubia na kul huwa fi nnar dakhala nnar wal iyadha billah limadha lianahu mata mushrik wal mushrik fi nnar wala siji mtu akwambia si hivyo mbeni vipi hadhi ahkamu dunya akhira huko Allah tajua zaidi sisi tumeambiwa duniani طبق عليه أحكام الدنيا وأحكام الدنيا من مات مشركا نقول في النار لأنه مشرك واضح غير واضح أو مشرك كيوليزو مشرك نيومباياكي نيف تسمى نقول نفكرية كوانزا لبدا بيبوني لبدا تسمى يقول تفهم التوحيد ياكو فالله الله في هذا لأنه قوان بيه هم لانكو عندي روحه يهي كتاب na ndiyo msingi wa hichi kitabu. Ukiufahamu huu mlango, alhamdulillah, mambo mingi mbele yatakutatukia. Ukifahamu mlango, mambo mingi mbele yatakutatukia. Kwa hivyo hizi ni ahkam ad-dunya, na ndio maana mwisho wa mlango Mtume akaleta Imam Muhammad akaleta hii hadithi. Angalia hii hadithi inasema nini? Man qala la ilaha illa Allah wa kafara بما يعبد من دون الله واضح سما لا إله إلا الله ناك كفور يالي عبادة الطاغوت زوت ككفور وكيك هي كما شرط حرم ماله ودمه هو يمتني حرام دم ياك كمواغا ni haramu mali yake kuchukuliwa kama ghanima. Tayib. Mtu anaweza kusema ah, lakini huu ni munafik. Amezungumza hivi lakini moyoni mmrongo. Haina shida. Hata kama ni mrongo kwenye ile shahada yake, sitamkubalia. Ni dhahir. Na ndio maana mwisho mtume akasema nini? Wa hisabuhu ala Allah. Lakini duniani tutampa ahkam dhahira za Muislamu. Walau kana tumuona huyu munafik. Walau kana. Muona? Muhimu hii masala. Al-an. Al-munafiqun. Tumi sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na majua kwa majina yao. Lakini hakupinga ndoa zao. Hakuwafukuza msikitini. Hakusema wakichinja sili. La. Hakusema yote. Wala kutuambia sisi tusile vitindo wao. Aliwapa ahkamul muslim al-zahir. Lakini yule muislamu kweli? Ha? Si muislamu. Lakini tu kwa nini tumempa hukumu za uislamu? Kwa sababu ametudhihirishia uislamu. Na huyu mwingine, yuwa swali, yuwa fungu, yafanya kila kitu. Ametuonesha shirki. Tutampa hukumu za mushriki. Wala ukana wewe umeona muislamu. Tutamwita nani? Mushrik kafir. Hatutakula akichinja, hatutamuozesha, akisali nyuma yake misali. Sitasali nyuma yake. Kwa nini? Lianna dhahiruhu shirki. Na huyu munafiki akiswalisha mimi nitasali. Limadha? Lianna dhahiruhu islam. Umeona farq? Hadha. Hadha huwa min daqa'iq hadha albab. Huyu ni munafiki lakini mimi nitasali naye. Leesh? Lianna dhahiruhu muslim. Walhukm 'ala adh-dhahir, dhahir yake. Ndani shari yake. Na huyu mwingine hata kama wazi anaonesha muislamu kabisa nje, sitasali nyuma yake. Leesh? Kwa nini? Kwa sababu ameonesha shirki. Na mimi lazima nikufuru tawagut. Ndio uislamu wangu utakuwa sawa. Kwa hivyo huyu ni munafiq lakini nitampa hukumu za uislamu ma annahu mushrik fi al-batin, eh? Na huyu ni mtu amenielekeza amenidhahirishia shirki. Nitampa hukumu za kafir. Walau kama akhira ni ma'dhur, Allah atakwenda kumpa udhuru. Hiyo ni akhira, sharia yake na mola wake ma yanihusu. Yanayonihusu wapi? Fi dunia. Kwa hivyo hii babu yote inazungia kwenye masala mbili, alhukmu dhahir walhukmu albatin. Hukmu dhahir ndio hicho, hukmu yake ya ndani ni ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna hata mtu mmoja aweza kusema oh munafiki muislamu. Eh? Fi darki al-asfal min an-nar. Allah shatuambia. Lakini hivi nje, eh? Sisi tutampa hukumu za Uislamu. Sisi tutampa hukumu za Uislamu kwa sababu amepiga shahada, yuaje msikitini aswali na sisi, kumbe munafiki. Kwa sababu hivyo ndivyo Allah alivyotutuma, tuhukumu dhahir fakat. Ama batin ni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu mwingine twamuona anatufu kwenye makaburi, anachinjia kwenye mizimu, anachinjia majini, hata tukampata msikitini vipi, huyu tutamwita mushrik, tutampa hukumu za mushrik. Wazi? Hata kama akhira atakuwa muislamu, ni huko akhira haituhusu sisi. Hapa duniani tutamwita mushrikum billah. Lao kama ni ma'dhur, basi Allah subhanahu wa ta'ala tahukumu udhuru wake. Wazi? Wazi? Hii ndio masala muhimu ya huu mlango wote ulikuwa unazungumzia hiyo kadhia. Inazungumzia hiyo kadhia. Wazi? Na ndio maana mwisho faqala hisabuhum ala Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi? Hizo ndio katika tofauti baina ya hukumu dhahir hukumu batin. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah asema asotofautisha baina haya mambo mawili atapata shida sana. Kidhalika imepelekea mpaka watu sasa kuitakidi wale mushrikuna wana sasa muislamu. Na wewe kimwambia mushrik kwamba ah, mbona kufurisha muislamu wenzako? Huwa yatufu ala alqubur. Wa yaqul madad ya rasul Allah, madad ya badawi, madad ya fulan. Eh, na badawi kwa kimuislamu tu mwenye mashaallah. Kwa sababu acha mvaa kandu na kofia. Eh, basi shakwa muislamu. Ina maana bado wewe hujaamini vizuri shahada. Kwa sababu maana ya shahada nini? Al-kufru bit-taghut. Madamu haujakufuru dini zingine, haujakufuru mila zingine, haujakufuru ibada za batil, basi bado wewe pia si muislamu. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذه من المسائل المهمة جدا. نوينجي كتك وإسلامه وكحدثية مسألة هايه وشيكونا خوف وينجي أنا أقول خوف. ليش؟ لأنه ما ضبط هذا الباب. فالمشرك يبقى مشرك والمسلم يبقى مسلم. ولو إسلام سيوجينا سيوجينا وإسلام معنى حقيقة يو إسلام إيكو كومتو ما هيكو إلي حقيقة يو إسلام كيون روكا ستة من رشا يو إسلام واكي كائنا من كان شرياكي حقيقة يو إسلام كيو أوكو حتى كمان داني منافق ستة من إسلام إذن إذا الله الفتو كالفشا كهكومو ألفو آخرة الله من يندوها تحكومو آخرة سيتحكومو حكم ذا آخرة تنحكومو حكم ذا دنياني ولا سيلزيم حكم دنياني إذا ساسونا آخرة ها سيلزيم بيجيني آخرة الله إذا كمونا نعذر وكمتو واضح لنتدخل كوني أحكام الله سيدنا نجزي أحكام زيتون بأ الله متبطي روسا كهكومو واضح. آخر هذا الباب المؤلف أمتاج مسائل مهمة جدا كماليزيهم لانجو ليه أنت أنت تشكوي هيا مسائل. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وفيه وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. نعم. ذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب، قال رحمه الله: فيه أكبر المسائل. هم لانغو ومبيبا مسألة كبوة سانا، ني كبوة كويلي، نندو معنا وإسلام وينجي هوانا أهلية كويزا كويليوا. Kusama mambo pengine mwanzo ya kuyasikia hajaelewa, na ndio maana sasa ufahamu. Akbarul masail wa ahamuha, na hii babu ndani kuna mambo muhimu sana. Ukitoyaelewa iza kuwa waharibu Uislamu wako na wewe hujui. Fallah Allah fi hadha albab. Nayo masala yenyewe nini? Wa hiya tafsiru tauhid, nayo ni kufasiri tauhid. Utakuta khilafu yetu na ahlul bid'a iko kutoka kwenye kilima tauhid, toka kwenye shahada. Sisi tumekhtalifiana na mubtadi'a na mushrikun, wao waifasiri shahada mengine na sisi tuifasiri mengine. Kwa hivyo sisi khilafu na wao kutoka kwenye kilima cha shahada chenyewe, wao wanakielewa kivao ndo wakapotoka, na wengine ahlus sunna sisi tunakielewa kivyetu. Na ndo maana iko muhimu kufahamu maana ya la ilaha illa Allah. Maana ya la ilaha illa Allah tulisema darasa ya nyuma, maana yake sio kwamba kuthibitisha ibada kwa Allah tu, sio maana yake hiyo. Kama anavyosema mubtadi'a, hal bid'a yaqulun la ilaha illa Allah, yani la khaliqa illa Allah, la raziqa illa Allah, la mukhtari'a illa Allah. Hii ndo maana yao ya shahada. Na ndo maana ukimwambia mbona wamwabudu huyu maiti, atakwambia ah, mimi najua huyu si Mungu, najua. Hiyo ndo maana shahada kwake. Shahada kwake bora usimwite Mungu tu yule, lakini ukimwabudu ukimlilia ina shida, bora tu usimwite Mungu. Hiyo ndo maana shahada kwake. Ndo maana wakaingia kwenye shirki. Kwa sababu gani? Wameteleza kwenye kufasiri shahada neno. Lakini ahlus sunna twasema shahada maana yake ni hasru al-ibada lillahi faqat, ni kuifunga ibada afanyiwe Allah peke yake, sio mwingine. Ahlus sunna tusema hivyo, hasru al-ibada wa takhsisu al-ibada lillahi faqat. Na ndo maana kila tukiswali tusema nini? Iyyaka na'budu, أليس كذلك؟ sasa itakuwaje wewe kila ukiswali wasema iyyaka na'budu alafu wasema madad ya rasulullah madad ya sharif fulan madad ya wali fulan na wewe wasema iyyaka na'budu na huko waabudu mtu unaona kwa hivyo kufahamu maana ya la ilaha illallah ni muhimu sana wengi wamekuwa mushrikun kwa sababu ya kutoelewa maana shahada wakawa wanafanya shirk na wasema ah hii si ibada nani ibada wanaomba maiti wakiuliza mama mimi sija ibada si ibada nini kwake ibada mpaka kurukuu kusujudu hiyo ndio ibada kwake miskin bado kumbe hajafahamu maana ya la ilaha illa Allah fallah Allah la ilaha illa Allah maana yake ni kudhibitisha ibada kuabudu kwa haki kwa Allah peke yake na kukanusha mwingine yoyote anaoabudiwa lazima ukanushe na ukatae na ukufuru lazima Usipoleta haya mambo mawili wewe ni mushrik si muislamu. Hata ukamwabudu Allah miaka yako yote. Lakini ukitokufuru tawhid wewe ni mushrik si muislamu. Utabakia mushrik na ibada zako zote. Allahu akbar. Na ndio maana akasema akbarul masail wa ahamuha ni hii kuelewa hii. Wa ila utapoteza umri wako kwenye hasara nyingi. Kimwambia ah kwamba zile dini zingine pia ziko zile pia dini Allah eh na yeye wasoma Qur'ani kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala asema nini inna ad-dina 'inda Allahi al-islam waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin sasa itakuwaje zile dini na mbona akhira Allah amesema huyu ni mtu khasir na yeye duniani wasema ile dini ina maana yeye pia si muislamu kama wao kama naiki fallah Allah hii ndio maana ya shahada ikhwan shahada ni lazima ukanushe alafu uthibitishe ukanushe nini unaposema la ilaha maana yake ni kwamba umekataa na umekufuru mwingine yoyote anayeabudiwa umemkataa mpaka Allah umemkataa unaposema la ilaha umemkataa mpaka Allah kisha wasemaje illa Allah eh hapa sasa umethibitisha kwa Allah peke yake huu ndio uislamu ama uislamu nusu kwa nusu huku huko na huku huko hiyo si dini hayo si hiyo si uislamu uislamu ni utakhallas khalisan lillahi wahdahu la sharika na ukufuru ibada za batil zote na uitakidi kwamba zile ni batil na si sawa ukisema tu zile pia dini kwisha na wewe pia ushatoka ukikiri tu kwamba zile pia ni katika haina neno inshallah katika dian eh madhhabu yao yale kimwambia ha mushriku na anaabudu makaba ile madhhabu yao ni tarika mtarika yao na wewe kama wao kwa sababu umekataa kwa kufurisha umekataa kwa kufurisha baada hujakufuru taghut faman yakfuru bitaghut na hao ndo mataghut kwa nini ukataa kukufuru utaingia kwenye hiyo aya fallah Allah ikhwan alibada hiya alibada washirk hiya shirk tafsiru shahada wa bainahuma wa bainaha umurun wadhiha na ndani ya shahada mbele yake kuna mambo kadhaa atakakuelezea ndo hao yanaofuata ikiwa wewe ni katika ahli shahada ikiwa wewe ni katika uloiamini shahada la ilaha illa Allah basi kuna mambo yanaambatana na shahada mpaka uyakubali. Wazi? Nao ni hayo nafuatia kukuelezea sasa. Sikiliza kwa makini na ufahamu haya masala. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala minha ayatul Isra bayana fiha ar-radd 'ala al-mushrikin alladhina yad'una as-salihin fa fiha bayanu anna hadha huwa ash-shirk al-akbar. Naam. آية كوانزة تليسوما أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب هي آية كوانزة تليسوما كوني سورة الإسراء أسمى شيخ هي آية آية الإسراء بيّن فيها الله لإليزة كوني هي آية الرد على المشركين الكوان وجيب وشركين الذين يدعون الصالحين والي ونوهومب وتويم والكوان ونوهومب منبي wanaomba mitumi wanaomba malaika wanaomba mawali wanawaomba sasa Allah akamwambia أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هاو من هو أمبا ووينيه ونمو أمبا الله ونليك الله ونننيكيك الله ونليك Sasa kwa nini nanyia hamumuombi Allah ambaye kwamba anaomba na hamna waomba? Naelewa? Hadha hu. Kwa Allah akawaradi na akawaita mushrikun kwa sababu badili kumuomba Allah wanawaomba wale watu wema. Wema wao wanaowataka wao. Asema fa fiha bayanun, hii aya imeeleza anna hadha huwa shirkul akbar. Dua kuomba kiumbe mambo ambayo kwamba hayafanyi ila Allah, hii ni shirki. Ni shirki, si shirki? Shirki. Aje mtu amwambie mtume madad ya Rasulullah, ya Rasulullah aghithni, nini hukumu ya mtu? Kafirun billah, mushrik. Hata kama ni mtume lile muomba, mushrikun billah. Aende mtu kwa wali min al-awliya amwambie madad aghithni, mushrikun kafirun billah subhanahu wa ta'ala. Na tutamtabikishia hukumu za shirki zote. Hatutasali nyuma yake, hatutokula nyama kichinja, hatutamuozesha, hatutamrithisha, nutabik alaihi ahkam ashirki zote. Na akifa bila tauba na kul finnar bila tauba, lianna almushrikun fi finnar. Sasa kama ni maadhur si maadhur, basi Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira atamhukumu. Lakini fi dunia tabik antum shuhada Allah fil ardh. Ipito ile jeneza mtume akasema ni watu wakaisifu ile jeneza, akasema wajibat. Kapita jeneza pili, watu wakaisusia wakasema hii jeneza ni mbovu shar. Mtume akasema wajibat an-nar, wajibat an-nar. Amali ngoja paka akhira, si pale pale sema nini wajibat alayhi an-nar na uko duniani. Kisha akasema mwisho wa hadithi antum shuhada Allah fil ard, antum shuhada Allah. Alhukm yani lidhahir, nyinyi mmeshuhudia hii jeneza ni mbovu, mmeihukumia moto mimi خلاص, na hii jeneza nyingine nyinyi mmeshuhudia khair, nimeihukumia pepo. Falhukm lidhahir, falhukm lidhahir, wazi. Falladhi mata ala at-tauhid huwa fil janna walau dakhala an-nar la tasfiya ba'da, wa man mata ala ash-shirk fahuwa fil nar wal a'yadhu billah. Hathi haqaiq hufai kusita sita, hufai kusita sita. Toib, hii hukumu yangu hapa duniani nikisema huwa finnar mathalan, ndio lazima Allah ndiye akahukumu naye kesho akhira? Ha, Allah aweza kuhukumu na nyingine na mimi nikakosea, lakini ndio uwezo wangu duniani. Allah amenitaka ni hukumu, na sio hukumu kila hukumu kihukumu ati lazima utapata zote, zingine utakosea. Lakini kuwa kwamba wewe utakosea haina maana usihukumu. Hukumu kosea, mafi mushkila. Allah subhanahu wa ta'ala, idha jitahada al-hakim, ya'dhuru. Mtu akifanya jitihada ka hukumu, ya'dhuruhu Allah. Akikosea ya, namaanisha hivyo. Kwa hivyo, akabainisha kwamba kuomba viumbe, maghfira, kuomba mtoto, kuomba haja, madad, kuomba usaidizi kwa maiti, au mtu hai, lakini jambo lile hawezi kulifanya, shirkum billah. Shirk billah. Sasa akikwambia mathala, ah, mimi sijamuabudu huyu, nimemuomba tu. Mwambie kuomba ni ibada. Kuomba ni ibada, wewe hujui. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani amesema kuomba ni ibada. Allah subhanahu wa ta'ala alipoamrisha watu wamuombe, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ama alisema ud'u al-mayyit, ud'uni, ud'uni. Allah sema niombeni mimi peke yangu, astajib lakum, nitawajibu. Wewe hutaki, umekwenda makaburini. Sasa Allah sema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakusema yastakbiruna an duai. Maana yake mwanzo aya imetaja dua, mbona hakusema innal ladhina yastakbiruna an duai? Akasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, ili kukufahamisha wewe kwamba dua ni ibada. Kwa hivyo ukimuomba maiti umemwabudu. Hata ukakataa tutakulazimisha umemwabudu. Kwa sababu Qur'ani ndio inavyosema, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Hao watu wa motoni. Ama utamhukumia pepo shauri yako. Mhukumie moto. Fahum fi an-nar li'annahum mushrikun. Ahlu shirk mahali pao wapi? Fi an-nar wal 'iyadhu billah. Kwa hivyo Allah Allah ndio maana Imam Muhammad akasema huu mlango ni mzito hapa. Lazima uwe macho kabisa. Usiende washirikina ukapa hukumu za Waislamu na Waislamu ukapa hukumu za washirikina la. Kila jambo liwekwe mahali pake. Wawe ghairu wazi. Tayib. Sisi tukisema hivi ndio sasa tushakuwa matakfiri kufurisha watu? Ha? Haya mambo kila mmoja huwa nayo moyoni mwenye atakuwa yatoa shauri yake. Sisi usomesha elimu. Yule mtu Allah amemwita kafiri, mimi nitamwita kafiri. Kabisa. Yule mtu Mtume Muhammad amemhukumia ni kafiri, mimi pia nitasema kafiri. Hii ndio wajibu wangu. Wadhirirwa. Na ambaye sharia haijamkufurisha, sifai kumkufurisha. Sifai makosa. Kwa hivyo kinachotakikana kwetu ni kukufuru wale walio makafiri. Kumshirikisha yule aliye mushrik. Tasema hadha mushrik. Khalas. وفي احكام الشرك والعياذ بالله وابتعد عنه وتمويبك لانه مشرك بالله حتى يتوب فكتبيه تكتبيه بس الحمد لله تكون رقيته في الاسلام واضح غير واضح طيب هاي ني مambo لازم تفهموا ikiwa tutataka shahada yetu iwe sawa نعم twende jambo la pili alilitaja ومنها ايه براءه بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم نعم هنا أين أبيلي الشرك شرك الطاعة أيت الشرك الطاعة nao ni ipi asema aya ya pili ambao ni aya ya baraa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba hiyo aya tuizungumzie hiyo aya hii aya bayana fiha Allah ametuelezea kwenye hii aya anna ahlal kitab kwamba ahlul kitab alyahud wa nasara ittakhadhu ahbarahum waliwaweka waliwafanya wale maulama wao wa ruhbanahum na wale wenye ibada katika wao wanaabudu waliwafanya arbaban yani maabuda min dunillah wakawa wanaabudu wale maulama wakamwacha Allah pamoja na Allah wanamshirikisha nao Allah wale maulama wao na wale maubad wenye ibada katika wao wabayana kisha kabainisha annahum lam yu'maru hawakuamrishwa إلا بأن يعبدوا إلهًا واحدًا وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو حواكمرش اسبكم معبود الله كنيني ونعبدوا العلماء واو الله كفرشا كسباب ونعبدوا الله pamoja na wale maulama wao ونعبدوا wale maulama pamoja na Allah مع أن تفسيرها pamoja na kwamba hii aya tafsiri yake واضحة لا إشكال فيه واضح نعم نني الشرك في الطاعة أسمى بيلي طاعة العلماء والعباد في المعصية كواطي مع علماء واو نوالي مع عباد واو كتك معصية هي عندي عبادة نهي عندي الشرك لذلك عدي بن حاتم الاشتوكا انتم يكي من بيان نيني معبود علماء عدي يكاروك ها سيسي توابودوا يا رسول الله لا نعبدهم alikuwa hajaelewa maana ibada hapa nini alikuwa hajaelewa mtume akamfahamisha akamwambia hawa maulama wenu hawa wa kiyahudi na kinasara si wanawahalalishia mambo ya haramu na nyinyi mkubali mkawasikiza akasema hilo liko kweli wanawahalalishia riba wanawahalalishia nguruwe na nyinyi mkala nguruwe mkaitakidwa kwa halali sio ndio hivyo akamwambia hiyo kweli na hawaharamishi yale ya halali mambo ya halali wakati Allah amehalalisha wao wakawaharamishia na nyinyi mkawasikiza akasema naam hilo liko ya Rasulullah basi mtume kama hiyo ndio ibada ibada sio kurukuu na kusujudu tu ibada ni kila taa kila taa akawafahamisha kwamba kumtii alim katika batil na kuhalalisha batil ni shirkun fi taa shirkun fi taa kwa hivyo ukaitii ile amri ya ule mwanachuoni na ukaitakidi uhalali wake ile jambo kwamba hili ni halali sababu fulani amelihalalisha anta mushrikun kafirun billah wa hadha yusamma shirku ta'a kumshirikisha Allah katika taa. Allah atakutuiwa yeye peke yake. Wewe unashirikisha na mwingine katika ile taa. Wala ghairu wala. Imeleana hapo. Tayeb, masala sura. Alim katika ulama. Mathalan ukamti akatoa fatwa kuhalalisha jambo la haram. Aseme mathalan hii si riba bwana, fanyeni hii, sikuna cha riba, fanyeni. Na wewe ukaenda ukamti yule alim. Lakini kwenye moyo wako asema pana, hii mimi nafanya tu vile mfatwa, lakini hii mimi sikubali. Lakini akamti yule alim akahalali akafanya lile jambo aliloharamishwa na Allah. Ma hukumu hadha rajul? Mushrik wala mahu mushrik? Ni mushrik pia. Leesh? Ame? Asema kwa sababu ashafahamu ni shirki. Swala tauliza huwa mushrik wala mahu mushrik? Jawabu lako kidogo lakini halijakamilika. Tuna sura mbili. Tufahamiane. Sura ya kwanza lile jambo mwanachuoni alolihalalisha la haramu wewe ukalifanya na ukaitakidi ni halali. Hii sura ya kwanza. Sura ya pili lile jambo yule mwanachuoni alolihalalisha kwa fatwa yake wewe ukalifanya lakini ukasema hapana, hili ni haramu. Kini minta lifanya, tati. Sema tu moyoni, hili ni haram. In sura ya pili. Sura ya kwanza, ma hukumu? Mushrik, mafi khilaf, ijma, hakuna khilaf. Sura ya kwanza ni kufur, na ni mushrik, sababu gani? Istahalama haram Allah. Bifatwa alim. Sura thania. Huwa faal. Lakin mastahal. Ma atakada anna halal, lakin akati. Ma hukumu hada? Hadhihi maasiya si shirki, hii si kufru. Sasa ndiyo amefanya lile jambo kwa sababu hawa yake ataka, lakini anajua moyoni ili si sawa, ili haram. Huyu itakuwa ni itaitwa taatul makhluq fi maasiyat al-khaliq. Huku ni kumtii kiumbe katika kumuasi Allah. Wa hadha kabira min kabairu dhunub, lakini sio shirki, sio kufru. Kwa sura ya kwanza ndiyo kufru. Kwa nini? Istahalla, ameitakidi uhalali kwa fatwa ya alim, na yeye anajua hili jambo ni haram, lakini anasema madamu sheikh ashasema bwana na akaitakidi akalihalalisha fahadhi ta'at haula. Utaingia kwenye aya ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban. Ama sura ya pili la, yeye anajua ni haramu lakini amefanya ta'at al-alim kwa sababu pale kuna hawa yake anataka, akasikiza ile fatwa akafata, na huku ndani anajua hii si sawa. Hii ni maasiya wa kabira, lakini sio shirku billah. Umetafautisha baina hizo sura mbili? Si farq baina sura hii na baina sura hii. Atikum mithal, mfano wa kifiki. Sasa masala ya kifiki ambayo tutafafanua hii ni ya kiitikadi kidogo ya tatiza. Twende kwenye fiki, masala ya kiamalia. Kwa mfano, rajul watia zawjata abihi. Watia zawjata abihi. Ni mamake wa kambo, alisi kadhalik? Akaenda, kafanya jimaa naye. Hii sura ya kwanza. Sura ya pili. Rajulun aqada an-nikah. Aqada aqda an-nikah ala mrati abihi. Mwanamke babake mwaka mwacha. Faaqada alaiha. Ma hukumu hadha? Nani atanambi hukumu ya hii na hukumu ya hii? Naam. Naam. Wa kwanza ni asi. Naam. Asema wa kwanza ni asi. Amefanya madhambi makubwa. Mushrik. Lesh. Wa pili amesema wale walifanya akdi ni mushrik. Ni kafir. Kwa sababu amehalalisha aloharamisha Allah. Allah asema wala tankihu manakaha abaku. Sasa amekuja mtu akashikwa na shahwa akalala na mamake wa kambo, mwanamke babake alimuoa. Hadha asi wazani, wa hiya kabira min kabair. أما الثاني يقول الوليك عقد نكسوم ونكاح كوزيشوا هذا كافر مشرك. ليش؟ لأنه استحل محارم الله. الله سمى ولا تنكحوا يأي وواوا أنا شندانا القرآن ساسا أكفاني عقدي كسوم عذ بالله هذا كافر. لذلك عند أبي داود لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج وعقد على امرأة أبيه أكفيه خباري kuna bwana mmoja amealika watu nikaha akasoma nikaha akamuoa mwanamke babake alimuoa akamwacha fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlihi wa takhmisi mali afanye khumus tano ya mali yake yani maana yake nini murtad kafir kuambiwa kuna khumus kwenye mali yake ish maana afanye maana yake annahu malul kufar ndio yukhammas bil jihad alis kadhalik yukhammas lidhalik الذي عقد على أبيه على امرأة أبيه كافر مشرك لماذا استحل ما حرم الله نيولا لكوين نتوقف فاني فاحشة نيواجواني حرام هو مسلم لكن ارتكب كبيرا وما لا تفوت بينه طاعة العلماء وهي يستحلها وطاعة العلماء ولا يستحلها فرفرق هوني مشرك نهوني سيو مشرك نموسي چنغاني بينه قيزي سورة منه انظروا دقة هذا الباب lakini alhamdulillah tukimaliza mlango sasa huko kunakuja kwa mororo tutashuka eh naam tumalizie waminha waminha hii mlango mpaka tumalize eh leo hata kama mpaka saa 2 na nusu ina shida mafi mshikina na tumai mtanisubiria naam waminha qaulul khalil alayhi salamu lil kufar innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون نعم المسألة الثالثة كوني شهادة ومنها سيما قول الخليل كوني آياته قال إبراهيم لأبيه وقومي إلى آياتات قول الخليل عليه السلام للكفار تزام إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين إمام الحنفاء إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين عليه السلام تزام الفنانين البون الشرك وباباكي نقوالي قوم زاكي حكو سيما لكن بعد نيو إسلام واتكاما أما موسيس sisi sana lakini uvaa kando na kofia ule bado muislamu inshallah muahid sallallahu alaihi wasallam ibrahim aliwaambia kaumu zake na babake innani bara'um mimma ta'budun mimi nimejitenga nimekufuru niko mbali na hayo mnaoabudu mnaomshirikisha nayo allah hizo ibada mnazoabudu hiyo ndo maana la ilaha sasa hiyo ndo maana nini la ilaha akakanusha akakufuru akakataa ibada za batil za masanamu wanaofanya watu wake kisha akasema illa alladhi fatarani fa inna sahidin illa alladhi fatarani ndio maana illa allah sasa isipokuwa mola wa haki aloniumba mimi baada ya kwamba alikuwa siko huyu ndio mola mimi nitamwabudu sio hayo masanamu yenu ndio asema hapa fastathna min almaabudina rabbahu akatoa katika wale waola wote wanaoabudiwa kwa batil asipokuwa Allah akamtoa Allah istithna yani illa Allah ndio nitakaye kumwabudu sasa hao mnaoabudu wewe na kaumu zako mimi siko na kwenye aya tahrir ya nini kafarna bikum nimekufuru ibada zenu za batil wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha na mimi nimeanzisha uadui kuanzia leo mimi na nyinyi maadui mushriki انظروا توحيد الله ni uchungu lakini mpaka tuseme hatuwezi kupotosha kitabu cha Allah tudanganye huo ndio kweli mushrik ni adui hata kama aitwa Muhammad aitwa Ali aitwa Umar madam ni mushrik ni adui laki wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan Ibrahim asim hatta tu'minu billahi wahda mpaka mumwamini Allah na muache shirk ndio mtakuwa ndugu zetu wala gairu wala sasa mimi nanipanue mpwira niingize ni mtakaye shore yako lakini ntebe hukumu wazende hivyo uislamu unachoyo fulani ni dini ili na uchoyo ambao hautaki kushirikishwa na kitu, una uchoyo wake, wataka ibada ifungwe kwa Allah peke yake. Huo ndio uchoyo wa Uislamu. Hao wengine ambao kwamba abudu watakao, haya haituhusu. Eh, hizo ni mila batila, kuabudu viumbe. Nasallallahu alaihi, watu waabudu masanamu, wakiabudu maiti, wakiabudu walio hai, wala iyadha billah. Kwa hivyo ni lazima isimame chuki kwenye moyo ya shirk, uchukie shirk na uwachukie washirikina, kama alivyosema Ibrahim alayhi salam, al-baghdha hatta tu'minu, mpaka mrudi nyuma muamini Allah na mtubie, basi hapo ndo mimi nitakuwa ndugu yenu. Kwa hivyo hiyo ndo mila ya Ibrahim tulioambiwa tuifuate, tabi'u millata Ibrahim, hiyo ndo millata Ibrahim. Sasa mtu kama imemshinda kutekeleza haya, asije karegeza regeza aya kaifasira taka, sema mimi aya iko hivi lakini mimi nimeshindwa kidogo, ngumu kuitekeleza. Huyu tutamuelewa, lakini kusinangwa Qur'ani ikavundwa vumbwa kaelekezwa kwamba itolewe albaraa min alkufr wa shirk, la la la, ma yajuz hadha qawl batil wa la yajuz aqallu alahwal, kama uwezi kusema basi nyamaza, lakini usiseme batil. Leo kama ujiogopea nafsi yako, umeona kuna matatizo, usikut, kwa sababu kila bayani ina wakati wake. Utakusema wakati wa hofu, nyamaza, lakini usiseme batil. Wakati hakuna hofu, sasa zungumza haq. Hii ndio fiqh ya Muislamu awe. Thumma qal wa dhakara subhanahu anna hadhihi albara'a hiya almuwalah wa hadhihi albara'a wa hadhihi almuwalah hiya tafsiru shahada. Hii ndio maana shahada, ni wala na bara, ni kupenda na kuchukia. Kupenda umpende nani? Upende Allah na upende awliya Allah. Umchukie nani? Uchukie a'da' Allah na uchukie shirki. Hapo ndipo utakuwa mu'min. Lakini ukivunja msingi mmoja katika hiyo miwili, khalas. Wazi ghairu wazi. Kwa hivyo hii nukta muhimu sana sana sana, nataka tu tuifahamu. Naam, namshi. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. الله أكبر. انظروا إلى دقة إمام محمد رحمه. والله تتعجب. هو يمتو ونمنا جاني الله المرزوق فهام وهل يجو. الله المفنقلية كفهام سبحان الله. يعني هذه استنباط ذاك علماء سيما قل أن تجد في مكان. تتعجب. نمنا جاني أنا مستنبط. أنا فهام هذه آية. سبحان الله. إيش انظر إيش قال. انقل لي آية بقرة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اللي أنبياء هي جنوما هي يتوانين شرك في المحبة. كم شركيش الله كوني محبة. يعني يوامبند الله لكن إن دانياك أنا إنجيزة منجينة. سيكون بأ الله همبندي. أنا همبند الله. دو الله سيما يحبونهم كحب الله. Wanapenda ile masanamu yao kama wanavyompenda Allah. Kwa hivyo kumpenda Allah wanampenda. Hiyo imethubutu. Lakini kosa lao nini? Yale mapenzi yao kwa Allah hayakuwa khalis, wakaingiza masanamu ndani. Fa ashraku Allah fil hubb. Hubb yao haikuwa khalisan lillah. Waliingiza mapenzi ya waula wao wengine. Hapo ndo wakawa mushrikun. Sasa angalia Sheikh asema. Dhakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Wanawapenda yale waula wao wengine, maiti zao na yale masanamu yao kama anavyompenda Allah. Kwa hivyo wao kumpenda Allah wanampenda, si kwamba Allah hawampendi, lakini kosa lao walisawazanisha, walisawazanisha baina mapenzi ya Allah na yale waula wao, wakakufuru, wakakufuru. Lidhalika wanawatii wale waula wao kama wanavyomtii Allah. Hiyo ndio shirki yao, kupenda tu. Asema Sheikh, فدل على انهم يحبون الله حبا عظيما. انظر هنا هapa nataka urakis hi aya yaonesha kwamba hawa mushrikun wanampenda Allah mapenzi makubwa. Eh, kwa hivyo mtu anaweza kuwa anasema shahada na anampenda Allah mapenzi makubwa, lakini anasemaje ولم يدخلهم في الإسلام. كونيني mtu anampenda Allah alafu si Muislam? Kwa nini yale mapenzi yake hayakumuingiza kwa Uislamu? Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuyafanya mapenzi ni khalis lillah. Amechanganya na wao la wengine. Hapo ndo akakufuru. Kwa hivyo mtu aseme la ilaha illallah, aswali, afunge, ampende Allah, ampende Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila kiapende dini. Lakini lau atapenda baada ya hapo pia na shirki, huyu ni kafiri. Hata kafanya nini? Mushrikun fil mahabba, ameshirikisha kwenye mahabba. Sasa sema Sheikh, fa kaifa biman ahabba nidda hubban akbara min hubbillah. Vipi sasa mtu aende apende yale wao la wengine, masanamu na makaburi na mashehe wao, awapende wale mapenzi ya hali ya juu kuliko ya mapenzi ya Allah? Huyu mtu hali yake itakuwa ni kafiri kiasi gani? Ikiwa alosawazanisha tu akafanya sawasawa baina mapenzi ya Allah na mapenzi ya wengine katika wao la wake, amesawazanisha tu, huyu ni kafiri. Kaif alovuka kazidisha bihaithi yale masanamu yake yakawa ni bora kuliko Allah, huyu hukumu yake itakuwa nini? Niliwasomea mimi maneno ya Alusi rahimahullah kwenye sura An-Nahl, yule sheikh wa kisufi amwambia Alusi nini? Ukumbuka, ukitaka kuomba una shida zako usimuombe Allah. Usijaribu, iyaka antadu'u Allah. Usijaribu kumuomba Allah. Kwa sababu Allah ana tabia ya kupuza maombi. Hivi hivi amwambia. Sallallahu alaihi. Haya sasa mtu kama mimi nakuuliza, mtu asema haya maneno. Mimi nikuuliza sasa hukumu ya mtu ni nini? Anambia ni shekhe. Ni shekhe. Utasita sita kumkufurisha? Utasema kafirun mushrik. Nawe ni al-allama, al-allama, al-allama mpaka juu. Haituhusu. Alama yake mwenyewe. Sasa sisi nahukumu kalama. Sisi tunahukumu maneno yake. Ukisema maneno ya shirk, takwambia ni mushrik. Alis kadhalik, ukisema maneno ya shahada, takwambia ni Muislamu. Wazi ghairu wazi. Kile kitakuwa dhahir ndio hukumu. Sawa. Lakini ukiulizwa, mtu amezungumza maneno ya kufra hapo kama haya, mtu akwambia sasa hukumu ya mtu ni kwamba wallahi mimi naogopa bwana huyu Muislamu bwana kumkufa. Basi wewe hujuisha. Wewe na maana asla huelewe hata maana shahada nini? Wewe ushavunja shahada yako. Ushaivunja pia. Kwa nini? Kwa sababu katika shurutu za shahada nini? Al-yaqinu al-munafi lishak. Wewe huna yaqini na kalima shahada. Kama una yaqini utasema huu mushrik. Mushrik. Alis kadhalik? Tayib. Anaisema kwenye kumsifu mtume, ya mahi ya dhunubi ya. Ma hukumu? Mushrik. Alis kadhalik? Mushrik. Kafirun billah subhanahu wa ta'ala. Lannu mushrik. Anayefuta madhambi na Allah. Yeye mwita amwambia mtume wewe futa madhambi. Na Allah kwenye Qur'an anasema nini? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafuru rahim. Yaani jamaa, shirki ya wazi kama hii, utakuta mtu anaogopa kumkufurisha mtu kwa sababu antunga chuo. Habaki wajua lakini huyo. Subhanallah. Na hii inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, wewe huoni utaipeleka wapi kwenye Qur'an? Upi ni bora, ni kusikiza Qur'ani ama maneno ya mtu? Wallahi huyu ni mtu bado hajahakikisha shahada yake. Akisita sita kwenye kukufurisha haya maneno, akisita sita kwenye kukufurisha mwenye kusema haya maneno, huyu ni mtu shakum fi tauhidi wal iyadhu billah. Maana hii ni shirki ya wazi na yeye anaogopa kuita shirki. Unaona umuhimu haya masala? Wallahi Allah, hili ni jambo la budi. Na usiseme kwa ni lazima mimi niitakide, ni lazima uitakide hivyo. Sababu Allah ndo kulazimisha. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati. Ni lazima uitakidi kwamba yale maneno ni ya shirki na yule aliyosema ni mushrik. Ni lazima. Wa illa utaharibu tauhid yako. Sasa najua mwingine mtashtuka kwamba lakini sasa itakuwa vipi haya mambo imeenea na yaenea atakavyokuenea. Hiyo ni bahthi nyingine. Sisi tutazungumza hakika ya jambo na hukumu yake. Kwamba imeenea kwa watu, hiyo si kazi yetu, sio? Allah pia asema nini? Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum shirikum. Wengi washirikina. Allah mwenyewe asema kitambo kwamba wengi washirikina. Wadhawirwadhi. Kwa hivyo hapa iko muhimu ya kusoma tauhidi jamaa. Wallahi iko muhimu sana msome tauhidi. Wallahi kila leo, kila leo tujikumbushe haya masala. Naam, namshi tumalizie. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين ما معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. نعم. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. الله أكبر. رحمه الله رحمة واسعة. منين يذهب كبس؟ سبحان الله. كلام عجيب والله، عجيب جدا. انقل يا سمنين مش يكوصي حديثي مش ملانغو أسمى هي حديثي من قال لا إله إلا الله وكفر ناك كفور عبادة يسكوا يا الله متو شخص ما شهادة حرم ماله مالياك يعني حرام ودمه ندم ياك خفايكم فنيا وادوي كني مالياك وكشكوا ولا دم ياك كسبو غاني أمسمى لا إله إلا الله. طيب أسمى مش حديث وحسابه على الله سسا سمى وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. هي حديث نكتك حديث زي وازي زي نويلزة لا إله إلا الله هكو سيما يعني متومي هكو سيما مثلا من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه هكو سيما إذا اللي ينجز سرطة كسبانيني من قال لا إله إلا الله وكفر هابا كويو هاي توشي موجة وسيسيما أوه مم سيما شهادة لكن اللازمة بعد يكو سيما شهادة uitakidi ubatilifu wa ibada zingine zote mbosi za Allah, uitakidi zile pia mbato. Baada ya kuitakidi hao mambo mawili, sasa hapo ndio damu yako ni haramu na mali yako. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal-mal, mtume hakufanya mtu akisema shahada tu mujarrad kusema shahada itamkinga mali yake na damu yake ni mpaka moyoni akufuru ile batil. Bal la budda au bal la بل ولا معرفة معناها ما لفظها ولا هكفانيا كجوا معنى شهادة بكياك إن توشك حرميش دمياك ونمليك بل ولا الإقرار بذلك بل فيلا فيلا هكو جاليك كيري شهادة يتوشك حرميش ملياك ونمليك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له نفيلا فيلا هاي توشك ونبويه ونمبود الله تونهم شركيش بل ولا يحرم ماله لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك بالكفر بما يعبد الله يعني وكيسما شهادة وككيري وكيكبالي وكيبيندا وكعبود الله كبتيه شهادة إكيوه جكفور طغوتي بادو دمياك تبكي حلالي نملياك تبكي حلال. الله أكبر. انظروا إلى عظم هذا الأمر. أسمى فإن شك أو توقف ukishuku tu ushiriki hili jambo au ukasimama ukashindwa kuhukumu kusema mimi bwana hapo siwezi kusema kitu na ni shiriki ya wazi hukuweza kuikufuru tawhut lam yahrum maluhu wala damu damu yako haitakuwa haramu wala mali yako itakuwa haramu. Allah انظر الى عظم هذا الامر. Yani mtu akamwona mushrik anafanya shirki pale anamchinjia jini anachinjia kwa jina la jini au anafanya dua lil amwat. Umeona hivi? Akaulizwa wakufuru yale anayofanya yule? Sema mimi nimesimama bwana. Mimi natawakaf. Mushrik. Huyo ni mushrik. Lish? Lianahu shakka fi shahadati. Lianahu shakka ameshuku kwa nini akukata akasema ile shirki. Umeona muhimu haya mambo? Na watu wengi wanaona ni mambo ya machezo. Mambo ya machezo. Uislamu ni matendo. Si raha ya kusema shahada mtu kapakata mikono. La. Ad-dinu amal, al-islamu amal. Fayalaha min mas'alatin ma a'zamaha wa ajallaha. Ni mas'ala makubwa kiasi gani haya na ni matukufu kiasi gani. Wayalahu min bayanin ma awdaha. Na hii ni bayana ya wazi kiasi gani. Wa hujjatun ma aqta'aha lil munaza. Na ni hujja ya kukata mijadala. Wadhih. طيب كمالزيا لازم نتنبهيش كتو كيمونيا لازم نتنبهيش كتو كيمونيا هابا تونا مambo mawili tuna kusoma hizi ahkam na dalili zake hii ndo tunaofanya sawa alafu kuna kuzichukua hizi ahkam sasa kuzifikishia kwa watu hiyo pia ni sura yake ya pili na mambo anga mawili طيب sisi kazi yetu ni ya kwanza kusoma shirk maana yake dalili zake sawa kusoma tauhid maana yake dalili zake alafu kutekeleza ahkamu ya hii shirk kwa watu sasa hii itategemea baina dawla itatekeleza ni ya Kiislamu si ya Kiislamu itategemea baina kuna amani au kuna hatari yanzuru da'i wal faqih usiseme huna muona mimi akiomba maiti ukatuka upanga kwa mkata halal damu yake la sisi hatufundishi watu hayo malezi ya watu wengine hayatuhusu sisi tusoma ahkam na dalili zake kutukua hizi ahkam kuzitobikisha yataka nguvu ya dawla na sulta wazi yataka sulta na dawla ikiwa dawla iko na sharasa bali huweza akashikwa kwa moyo mwenye kusema haya maneno wewe utasema utaakhirisha hii bayan mpaka wakati wa haja kuna hali utasimama usiseme haya mambo ukiona kuna hatari unanyamaza lesh kwa sababu ukizungumza unaweza leta mafsada wengi hawatoelewa na dawla pengine isielewe ikaleta balaa hadis kadhalik kwa wasoelewa na hauna nguvu ya kutekeleza hizo ahkam sasa tutakwambia nini zitumie wewe mwenyewe kwenye nafsi yako basi lakini maana ya hivyo ndio maana ile shirki ishakuwa tauhidi itabaki vile vile na mimi kizungumza sifai kupotosha maneno yao nitazungumza haki lakini kwa nini sasa nimenyamaza sisemi kwa sababu kuna fitna kwa sababu pia kwenye Qur'ani tumeambiwa nini wala tasubbu alladhina yad'una min duni la fayasubbu Allah adwan bighayri kutukana shirki na waola wa shirki si jambo zuri lakini kuna wakati Allah miziwia usifanye hivyo kwa sababu ukifanya hawa watatukana Allah sasa kwa nini pale umenyamazia shirki usiiseme kwa sababu kuna mafsada hawa watamtusi Allah ile mafsada ikiondoka utarudi kwenye kutusi shirki wa hakadha kwa hivyo mambo yatakafika katika kutekeleza wazi au غير واضح kwa hivyo wewe utajitekelezea hizi ahkamu wewe mwenyewe huna nguvu ya kwenda kutabikisha kwa watu adhamaijuzana lakini kwenye moyo wako kama alivyosema Ibn Qayyim la yamfaku bihal kwenye moyo itabakia vile vile muamala wako wazi utaitakidi hii ni shirk utaitakidi na huyo mtu ni mushrik na utemwepuka sababu hiyo kitu kiko moyoni usimwambie akakufitini simwambie kama kuna fitna usimwambie lakini weka kwenye moyo hii hukumu wa hakadha hivi ndivyo ulama walivyosema idhalik alpoulizo Imam Ahmad an adam idhar bughd aljahmiyya fi aliraq lama stawla aljahmiyya Imam Ahmad aliwaamrisha wasiwakate ahli sunna wasiwakate na waamiliane nao baadhi ya ulama wakashtuka kifa ulai kufar jahmiyya mubtadi'a kufar mbona Imam Ahmad asema hivi wakaenda kumfuata kumuliza akamwambia nini lam yakunu yaqawuna alaihim hawana nguvu hawa kiwatambua wanawashukia wanaonesha chuki watawaua mara moja akawapa fatwa Imam Ahmad wasioneshe bughdhi yao lakini waamaliane nao kama kufar kama mushriko lakini wasiwaoneshe kwa hivyo hizi ahkam zinakwenda hasaba alhal kwa hivyo haina maana kwamba hizi ahkam sahizi haziwezi kutumika ndio kwamba tumetanaza na dini la haifai kutanaza na dini waddu law tudhinu fidhinun makafiri watamani mfanye mudahana kwenye dini watamani mfanye mudahana la ijuz kalimatullah itasemwa vile vile ikiwa kuitekeleza kuna mafsada tutasimama kuitekeleza sio kwamba ni halali la tutaitakidi kutekeleza ndio sawa lakini sasa haitekelezeki hii amri kuna mafsada ikiondoka wale walokalifishwa kutekeleza watatekeleza wazi غير واضح lakini wewe utakalifishwa ahkam za nafsi yako ni lazima uitakidi tauhidi ni tauhid, na ni lazima uitakidi shirki ni shirki, na aloifanya ni mushrik, na umwepuki. Hii ni hakika, haiondoki, kwa sababu ni kitu kiko moyoni. Yule adui atakuja kupasua kifua chako, atoe moyo uangalie. Weka moyoni hizi ahkam, pindi hazitekelezeki. Makati zinatekelezeka, zitatekelezwa. Wadhiri wadhiri. Kwa hivyo, ndo nimeambia, sitaki mnifahamu makosa. Hapa tuna masala mbili. Kuna ahkam sharia, na adillatuha, kuna na inzaluha ala nas. Hii ukupea sulta. Hii ukupea sulta. Huna uwezo huo. Huna uwezo huo. Usema, huyu mtu halal damu yake na mali, tabbiq ala la. Kama anavyofanya makhawarij. Hada la yajuz. So, hiyo si kazi yako. Lakini, mushrik, taatakid shirka. Na mtu muwahid, taatakid tauhida. Mushrik, tabbiq ala ahkamu shirk, zile unazoziweza kwa nafsi yako, utatabbiqisha. Zile usazoweza, basi, zitaanguka. Kwa sababu, huna istitaa. Kama kumuua, huwezi. Huna uwezo na. Hiyo utatekeleza. Lakini ile chuki tabakia kwenye moyo, haifai kutoka. Ile chuki ikiondoka moyoni, kuisha na Uislamu wako unaondoka. Wazi. Lidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna awthaqa ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Hii ndio ruhu ya Uislamu, ni kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Kwa hivyo hakuna dini ya Uislamu ati ya kupenda tu. Hii ni urongo. Uislamu ni kupenda na kuchukia. Wewe ukiwa Uislamu wako huchukii, basi ujue huna Uislamu. Manake hata dini za batil pia zachukia. Zachukia Uislamu. Na ukiwa uliza atakwambia sisi tunachukia Uislamu. Kwa sababu hata kama dini ya batil, kwao pia kuna chuki. Na sisi Uislamu pia tuna chuki. Twapenda Allah na twapenda aulia Allah na twapenda mambo aliyoamrisha Allah. Na twachukia maadui wa Allah. Tunachukia mambo Allah aliyochukia na sisi tutayachukia. Huyo ndio al-mu'minu sadiq. Kwa hivyo hapo ndo tumehatimisha huu mlango muhimu sana kwenye hiki kitabu. Hakuna mlango muhimu ruhu kama huu. Kwa hivyo natumai mumeuelewa vizuri biidhnillah ta'ala, na kama kuna suala mtauliza baadaye ya kuadhina inshallah. Naktafi bihadha al-qadr. Naam.